اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ وہ قادر مطلق جہاں جبار اور قہار ہے، وہاں رحمان و رحیم بھی ہے، العفو معاف کرنا اس کی صفت بھی ہے۔ اس مالک الملک نے جہاں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی نعمت سے نوازا، وہاں یہ خوشخبری بھی اپنی مخلوق تک پہنچائی کہ میں معافی کو پسند کرتا ہوں، مخلوق میں سے جو معافی کو پسند کرے گا میں اسے بھی پسند کروں گا۔ انسانی زندگی کا یہ سفر جہاں خوشیوں سے لبریز ہوتا ہے، جہاں کچھ اوقات کے لیے شہنائیاں بجتی ہیں، وہاں کچھ مصیبتیں، کچھ زیادتیاں، کچھ ظلم بھی انسان کا سامنا کرتے ہیں۔ زندگی کے اس سفر کو خوبصورتی کے ساتھ گزارنا یہ ان لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ہر خوشی کو اللہ کی رحمت اور اس کا احسان اور فضل اور توفیق سمجھتے ہیں، اور ہر قسم کی پریشانی اور بیماری اور غم کو اپنی کسی کوتاہی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ رب تعالیٰ نے انہیں اصطفاء و اجتباء اور ان کی سلیکشن کی ہوتی ہے، وہ ہر موقع پہ اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ مجھے اگر قیامت کے دن ہر کمی کوتاہی قصور اور خلل اور سقم کی معافی چاہیے تو مجھے بھی دنیا کو معاف کرنا ہوگا۔